Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ümmetimin genç hanımları, ümmetimin genç delikanlıları, ümmeti Muhammed'den olmakla Allah'ın şereflendirdiği mümin kardeşlerim, sizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim, hepimizin zihninde rahat anlaşılacak bir örnekle sözlerime başlamak isterim. Cami size ne hatırlatıyor diye sorsam, minberden, minareden, mihraptan, cami şadırvanından, halıdan söz edersiniz. Caminin minaresini görünce aklınıza cami gelir. İmamın namaz kıldırdığı yerin mihrap olduğunu bilirsiniz, fotoğraftan onu tanırsınız. Cuma hutbesinin irad edildiği yerin minber olduğunu bilirsiniz. Ama hiçbir insan minareyi cami kabul etmez, caminin parçasıdır der. Cami, minarenin, mihrabın, minberin, şadırvanın, pek çok birimin bir arada bulunmasıyla ortaya çıkan merkezin adıdır. Bunların hiçbirisi ise kesinlikle tek başına cami değildir. Olamaz. Caminin şadırvanlarını alıp cami diye gösteremezsin bize. Evet, caminin parçası olarak değerlidir, önemlidir. Cami değildir. Minare caminin en sivri noktasıdır. Ama namaz kılma yeri değildir. Cami fonksiyonu yoktur. Caminin sembolüdür, cami değildir. Eğer siz cami diye sadece imamın namaz kıldırdığı mihrabı gösterirseniz, namaz kültürünüz olmadığı ortaya çıkar. Değerli kardeşlerim, biz ümmeti Muhammed olarak Allah'ın kıyamet gününe kadar ayakta tutmak istediği bir kurumuz. Kur'an, namaz, hac, cihat, yüzlerce parçadan oluşuyoruz. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, ihtiyar ümmeti Muhammed'i oluşturuyor. Herhangi bir Müslüman bize cuma akşamı Yasin okumayı ümmeti Muhammed olarak tanıtamaz. Ümmeti Muhammed Kur'an ümmetidir ama Kur'an'la beraber siyaset ümmetidir, ticaret ümmetidir, ziraat ümmetidir. Çünkü ümmeti Muhammed İsrail oğulları gibi Orta Doğu'nun bir kasabasında bir kenara çekilip 80 sene namaz kılanlardan oluşmaz. Ümmeti Muhammed peygamberinin 2 saat önce vefat eden naaşını orada bırakıp önce bu ümmete lider lazım, bu ümmetin bir arada duracağı sistem lazım diyen Ebu Bekirlerin ümmetidir bu ümmet. Allah onlardan razı olsun. Ümmeti Muhammed tıpkı sadece minarenin camiyi temsil etmediği gibi, ama minarenin en sivri noktası, caminin de en sivri noktası olduğunu kabul ettiğimiz gibi, kompleks olarak camiye cami dediğimiz gibi, ümmeti Muhammed de her noktada Allah eksenli düşünen insanların bir arada olması demektir. Ticarette, ziraatte, siyasette, hayatta, ekseni Allah olan hayata ümmeti Muhammed'in hayatı diyoruz biz. İster bilerek, ister yanlışlıkla bu ümmeti şu vakıflara, şu gruplara, şu mezheplere, şu anlayışlara bölerek bir parçasını Muhammed Aleyhisselam'ın mirası gibi gösteren anlayış bu ümmete hıyanettir. Bu yüzden de bu ümmet siyasette ve ticarette dünya kültüründe gerilerde kalmıştır. Allah'ın bütün dünya için gönderdiği bir din ve alemlere rahmet, 18 bin aleme, uzaydaki cisimlerden dünya üzerindeki ağaçlara, adalara, denizlere varıncaya kadar hayatın tamamına rahmet olarak gelmiş bir peygamberi tekkelere, camilere, Kur'an kurslarına, hatta ve hatta daha da ötede Mekke'ye, Medine'ye sıkıştırıp mahkum ettikten sonra görünen görüntü ümmeti Muhammed görüntüsü değildir. Ümmeti Muhammed'den 1 milyon insanın Kabe'nin etrafında tavaf ettiği görüntü bir caminin minaresini ancak temsil edebilir. Biz kainatın etrafında dönecek çapta büyük kapasiteli, büyük hedefli bir ümmetiz. Genç kardeşlerim, Müslümanlık ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin mağaradan inip kendisine Alak suresinin ilk ayetleri geldiği gün başlamadı. Peygamber Aleyhisselam'ın nübüvveti o gün başladı. Müslümanlık Adem Aleyhisselam'ın bu topraklara geldiği gün başlamış bir dindir. Biz o dinin iman edenleriyiz elhamdülillah. Nübüvveti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in devraldığı günde, ondan sonraki sürecin adı Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberlik süreci olarak gerçekleşti Allah'ın izniyle. Bu sebeple bugün Müslümanlar olarak biz Ayet-el Kürsi'yi namazlardan sonra okumayı Müslümanlık gereği gördüğümüz gibi elhamdülillah, abdest alıp namaz kılmayı Müslümanlık gereği olarak gördüğümüz gibi elhamdülillah, Ramazan'da oruç tutmayı Müslümanlık gördüğümüz gibi elhamdülillah, oturup ümmet olduğumuzu, ümmet olmadıkça da Allah'ın bize rahmet nazarıyla muamele etmeyeceğine iman etmemiz lazım. Bu da Müslümanlığımızın şartlarındandır. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ümmeti olup Muhammed ismiyle dünyaya gönderildikten sonra odacıklara, dairelere, vakıflara, teşkilatlara daraltılmış noktalardan bireysel rahmet talep eden insanlar olarak rahmeten lil alemin gelmiş bir peygamberin varisi olmayı asla hak edemeyiz. Kadınımızla, erkeğimizle, gencimizle, ihtiyarımızla Müslümanız. Müslümanlığımız evrenseldir. Müminiz. Müminliğimiz yerlerle gökleri birleştiren sistemin adıdır. Allah hepimizin ortak paydasıdır. Cennet hepimizin ortak umududur. Cehennem gerçek korkumuzdur diye şuurlu bir mantıkla ruhlarımızı, eğer bedenlerimizi suni coğrafyalar yüzünden birleştiremiyorsak, en azından ruhlarımızı tek yumruk yaptığımız zaman Allah bizimle rahmetini tecelli ettirecek demektir. Aksi takdirde mevcut görüntü ümmeti Muhammed'in minarelerinin görüntüsü olabilir, ümmeti Muhammed'in minberlerinin görüntüsü olabilir, ama ümmeti Muhammed'in Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirilen orijinal görüntüsü değildir asla. Bunun için namaz 24 saat yeryüzünde Allahu Ekber deyip secde edilmesinin sembolüdür aslında. Eğer Kars'tan Edirne'ye kadar güneşin doğuşunu ve doğuşundan önceki 30 dakikalık süreçte sabah namazının kılınışını takip ederseniz anlarsınız ki yeryüzünde hiçbir dakika yoktur ki müminler Allah'a secde etmesinler. Müminlerin, ümmeti Muhammed'in varlığı yeryüzünü secdesiz bırakmamaktır. Namazda bu böyledir. Ruh dünyamızda, siyasetimizde, insani ilişkilerimizde de böyle olması gerekmektedir. Aksi takdirde biz bireysel olarak Müslümanız, ümmet olarak insanlık çapında Müslümanlığımızı gerçekleştiremiyoruz demektir. Genç kardeşlerim, genç hanım kardeşlerim belki bu sözlerimi çok felsefik buluyorlar. Hayır, felsefe yapmıyorum. Bugüne kadar ilmihal kitaplarımıza girdiği halde aslında cuma namazıyla girdi mesela. Bireysel kabul edilmeyen bir namaz cuma namazı. Herkesin bildiği namazdır. Ama bunun mantığını anlayamadığımız için cuma namazını bir insanın katıldığı bir eylem olarak kabul ediyoruz. Hayır, yeryüzünde her hafta birliğimizi ve dirliğimizi Allah'a ispat ediyoruz, şeytanın karşısına dikiliyoruz, şeytanlaşmış sistemlerin karşısında varlığımızı ispat ediyoruz diye anlamalıydık. Cuma namazı buydu mesela. Budur, bu olarak kalacaktır Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, Allah'a bireysel olarak hiçbir mazeretle gidemeyiz. Ama ümmeti Muhammed olarak Allah'ın izniyle bütün mazeretlerimiz geçerli olabilir. Biz bir tek Müslümanız. Rabbimizin huzuruna bir kişi Ahmet ve Ayşe olarak gideceğiz. Ama ümmeti Muhammed kimliğimizle gideceğiz. Onun için biz ümmetiz. Ümmet namına yapılan bütün çalışmalarda hepimizin hakiki üye olması gerekiyor. Dışarıdan seyredemeyiz ümmetimizi. Cuma namazını dışarıdan seyredemediğimiz gibi, muhakkak mümin olarak katılmam gerektiğine iman ettiğim gibi, ümmet olarak var olmamız gereken her eylemde, Kur'an'ımızı ayakta tutmakta, haccımızı ayakta tutmakta, cihadımızı canlı tutmakta, nesil yetiştirmekte, ümmet olarak nerede bulunmak gerekiyorsa orada bulunmamız bizim. Belki de bu zamanda karşımıza çıkan onca ağır sorunlardan sonra bu zamanda bizim ümmet birliğimiz, ümmet ispatımız hac görevinden çok daha aktif, çok daha acil, umreden, umre yapmaktan 100 kere daha acil bir ihtiyaç olabilir. Bunun için ben bir yerde bulunduğumda ümmetim adına bulunmuyorsam, bunun yerine filanca oluşumum, filanca büyüğümün direktifleri doğrultusunda bulunuyorsam, ümmetimi yalnız bıraktım demektir. Bu ümmet başında Muhammed Aleyhisselam'ın kıyamete kadar var olduğu birliğin adıdır. Peygamberini, peygamberinin ümmetini yalnız bırakanın hiçbir özrü yoktur. Bu ne zikir adına, ne cihat adına, ne ibadet adına, ne umre adına hiçbir şekilde ümmeti Muhammed'i yalnız bırakmayı özürlendiremeyiz. Makul bir gerekçeye dayandıramayız. Allah bizi ümmet olarak göndermiştir. Rahmetini ümmet olarak indirecektir. Biz camilerde tek başımıza bireysel payımızı isteyerek Allah'ın rahmetini talep etsek de melekler o rahmeti bize indirmeyeceklerdir. Kardeşlerim, biz ümmetiz dedikten sonra özellikle hepimizin bilmesi gereken hakikatler var. Bugün biz ümmeti Muhammediz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam alemlere rahmet olarak geldi. İnsanlar zannediyorlar ki biz ümmeti Muhammed olduk. Peygamberimiz Miraç'a çıktı. Miraç gecesini yaşadığımız zaman biz de hep beraber hazır, huzurlu, zevkli bir hayat yaşayacağız. Hayır. Biz ümmeti Muhammediz ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Biz ümmeti Muhammediz. Adem Aleyhisselam'dan beri insanlığın biriktirdiği, iblisin yığdığı bütün sorunlar bu ümmetin omuzunda demektir. Sadece Orta Doğu değil, Uzak Doğu, Yakın Doğu, Batı, bu ümmet neredeyse orada tıpkı bir doktorun bulunduğu yere hastaların yığıldığı gibi, bu ümmetin camisini diktiği her yerde, bu ümmetin medrese kurduğu her yerde, dünyanın dertli insanları 10.000 seneden beri, Adem Aleyhisselam'dan beri birikmiş bütün sorunların omuzumuzda olması demektir. Biz dertli bir ümmetiz. Bu dertlerin karşılığında da Allah'tan firdevs alacağız, cennet alacağız. Hayalci bir ümmet değiliz. Bedavacı bir ümmet değiliz. Biz İsrail oğullarından değiliz. Muhammed Aleyhisselam'ın manevi evlatlarıyız. Hiçbir zaman 1.000 kere ölsek de, 1.000 kere tekrar dirilsek de peygamberimize sen git Allah'la savaş, orayı fethedin, biz sizi burada bekleriz demeyiz. Demeyiz. Bu ümmet değildir. Bu ümmetin karakteri nedir? Atını denize sür, arkandayız ya Resulullah diyenlerin adamlarıdır. Bu ümmette karakter anlayışı budur. Bu sebeple kardeşlerim, biz ümmetiz dediğimiz zaman çileye talibiz zaten. Çilenin adamıyız biz. Çilekeş bir peygambere iman ettik. yetim bir peygambere iman ettik. Yetim olduktan sonra evinde istediği huzurlu günlerini cennete ertelemiş bir peygambere iman ettik. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiçbirimize tatlı, şen, şakrak bir hayat vaat etmemiştir. Dünyanın aslı budur, bahtı budur. Bu çileye talipseniz benimle gelin demiştir. Kardeşlerim, hepimizin hatırlaması gereken muhteşem bir gerçeği sizinle paylaşmak istiyorum. Nedir o gerçek biliyor musunuz? Peygamber aleyhisselam efendimizi Medineli Ensar Medine'ye, Yesrib'e davet ettikleri zaman onlara Peygamber aleyhisselamın adına amcası Abbas ne dedi hatırlıyorsunuz? Dedi ki dertli bir adamı çağırıyorsunuz. Dünya size düşman olur. Sonra karılarınızı koruduğunuz heyecanla Muhammed'i koruyabilecek misiniz? Bu yüke katlanabilecek misiniz? Dedi. Ensar o gün çocuklarımızı ve kadınlarımızı hangi heyecanla koruyorsak Muhammed'i de o heyecanla korumaya söz veriyoruz deyip Muhammed aleyhisselamın iman edenleri oldular. Kıyamete kadar Orta Doğu'da da, Avrupa'da da, Amerika'da da Allah adına ibadet edilsin. Allah'tan başka hiç kimse ilah olmasın. Sistemler değil Kur'an olsun. Allah'ın şeriatı hakim olsun. İnsan insanı kendisine köle yapmasın. Erkekler kadını, kadınlar erkeği sömürmesin diye Allah'ın dini için söylenecek her söz, yapılacak her gayretin muhakkak ağır bedelleri olacaktır. Ümmeti Muhammed olmak ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Dünyanın bütün çilesine talip olmak demektir. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz indirilmiş Kur'an'dan ve kendi sözlerinden cici bir hayat, sosyalliği güçlü bir hayat değil, muhteşem bir cennet, Firdevs cenneti vaat etmiştir. Biz ümmeti Muhammediz. Genç kardeşlerim, iş, güç, aşk, evlilik diye vaatlerde bulunuyor ya, bunlar beşerin vaatleri. Elinde cennet olmayanların vaatleridir bunlar. Sana maaş vaat edebilir, iş vaat edebilir, eş vaat edebilir. Cenneti yok çünkü. Cenneti olan, Firdevs'in sahibi olan Allah sana 20 senelik iş vaat ederse o Allah'ın şanına yakışmaz. Allah zaten rızkı kafire de, mümine de, hayvana da, cemaata da, her şeye vaat ettikten sonra onun için namaz kılan, sabah namazı kılan mümin kuluna da sana iş vaat ediyorum mu diyecekti. Sosyal konutlardan daire mi vaat edecekti Allah? Bunu yapsa yapsa konuttan başka bir şey yapamayan, depreme dayanıklı diye ev vaat eden insanlar yapabilir. Allah cennet vaat eder. Firdevs vaat eder. Allah vaat etse etse kardeşlerim, Allah cemalini vaat eder. Beni göreceksin der. Ümmeti Muhammed demek Muhammed aleyhisselamın peşinden gitmek demek, Allah'ı bir kere görmek için bin kere şehit olmaya hazır olan ümmet demektir. İsrailoğulları böyle yapmadılar. Allah bize sofra indirsin, sana iman edelim dediler İsa aleyhisselama. Bir sofranın karşılığında sattılar peygamberlerini. Ama mağarada Peygamber aleyhisselamla yalnız kalan Ebu Bekir can verdi, peygamberinden taviz vermedi. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Hayatın tamamına, kainatın tamamına bir nefes peygambersiz kalmayı değiştirmediler. Ümmeti Muhammed evrenseldir. Duyguları evrenseldir. Dünyanın bütününe Allah'ın cemalini bir kere görmek pahasına ayağının tersiyle tekme vuran ümmet, Üsameler, Ayşeler, Übey İbni Ka'b'ler, Enesler ümmeti Muhammed'dir. Biz ümmeti Muhammed'in bu asırdaki gençleri olarak bugün yeni bir ümmet karakteri çıkaramayız. Liberal ümmeti Muhammed olmaz. Allah yolunda malı, dünyayı, zevki, şöhreti feda edenler ümmeti Muhammed'dirler. Cennete razı olanlar, Firdevs-i Ala'dan aşağısına razı olmayanlar, Adın cennetleri isterim Allah'ım diyenler ümmeti Muhammed'dirler. Rızık derdinde olanlar, benzese benzese Allah bize mükemmel bir sofra indirsin, biz de sana iman edelim diyen Hristiyanlar olurlar. Ümmeti Muhammed ise önündeki bir günlük yiyeceğini bile aç kalma pahasına fakirlerle paylaşan insanların adıdır. Genç kardeşlerim, size saatlerce Müslümanlık nedir diye anlatmak istemiyorum. Gerekli de görmüyorum. Ama küllenmiş, uykuya terk edilmiş bir duygunuzu canlandırmak istiyorum. Geliniz bugünden sonra bize sofra indirsin Allah, biz de sana iman edelim. Allah hep bıldırcın indiriyor. Niye pırasa indirmedi? Göklerde kırmızı mercimek yok mu diyen eski ümmetleri, İsrail oğullarını insanlık gömmüştür. Bugün aç kalırım, Muhammed'le kalırım. Yalnız kalırım, Muhammed'le kalırım diyen ümmeti Muhammed'in dönemi başlamıştır. İnsanlık ister 7 milyar olsun, ister 70 milyar olsun, biz 7 kişi kalsak da Muhammed Aleyhisselam'la kalmaya ve cennette onunla buluşmaya hazır bir nesiliz Allah'ın izniyle. Böyle geldik, böyle kalacağız. Bu ümmetin şerefi kıyamete kadar böyle devam edecek Allah'ın izniyle. Sofracı değiliz, yemek rızık derdinde değiliz, Allah'ın cemalindeyiz. Gözümüzü çok yükseklere diktik genç kardeşlerim. Bunların elbette Allah'ın cemalini görmek, cennetlerden cennet beğenmek, cennet, cennetlerden cennet beğenmekten söz ediyorum. Firdevs isterim Allah'tan, Adın cenneti isterim diye alnı dik, göğsü geniş mümin delikanlılar, mümin kızlar, biz Allah'tan cennetinin bile en üstünü isterken, bu dünyanın basit değerleri, kuruş etmez sistemlerine dinimizi feda eder miyiz? Asla etmeyiz. Onun için biz ümmeti Muhammed'iz. Büyük düşünürüz, evrensel düşünürüz. Bunun faturasının da ağır olduğunu biliriz. Bundan da çekinmeyiz. Çekinecek olsaydı ilk nesil Uhud'dan kaçsalardı, Bedir'den kaçsalardı, bugün biz Müslüman olur muyduk? Kapitalizmin, liberalizmin, şu veya bu sistemlerin, açık gizli sekülerizmin zihinlerimizi bulandırmasından sonra biz bulanık bir ümmet anlayışı, kurumlara bölünmüş, etnik yapısına bölünmüş bir ümmet anlayışını içimize sindirir de, Allah muhafaza buyursun, bir asır sonra etnik kimliğine bölünmüş veyahut da kişisel menfaatlerine bölünmüş, partilere bölünmüş, derneklere, vakıflara bölünmüş, tarikatlara bölünmüş bir Müslümanlığı bizden sonraki nesillere taşırsak, siz gençler bölünmüş Müslümanlığı taşırsanız, Kabe'yi yıkmaktan, Mescid-i Aksa'yı satmaktan daha ağır, daha büyük bir günah işlemiş olursunuz. Bunu adınız gibi bilin. Çünkü bu ümmetin Kabe'si duvarları yıkılırsa, biiznillah 24 saatte mümin gençler İstanbul'dan Ankara'dan omuzlarında Kabe'ye kadar taş taşıyarak yıkılmış Kabe'lerini Allah'ın izniyle yaparlar. Ama Hristiyanlar gibi dörde bölünmüş, beşe bölünmüş, gruplara bölünmüş Müslümanlığı şeytan asırlarca bir daha bir araya getirmeyebilir. Getirmeye karşı büyük düşmanlıklar üretebilir. Ümmeti Muhammed'iz. Kabe'miz kadar değerli, Mescid-i Aksa'mızdan bile çok daha değerli bir kavram konuşuyoruz. Ümmetiz biz. Cildimiz hiçbir şekilde hangi renkten olursa olsun ümmet olmaya engel değil. Fakirliğimiz zenginliğimize engel değil. Etnik kimliğimiz engel değil. Allah hepimizin Allah'ı. Kur'an hepimizin Kur'an'ı. Kabe hepimizin yönü. Hepimiz birbirimizin hizmetindeyiz. Hepimiz karşılığını Allah'tan bekleyen iyilikler ve güzellikler yaparız. Bunun için sabah namazını Kabe'ye yönelik kılıyoruz. Bunun için Kur'an okuyoruz. Bunun için Ramazan'da oruç tutuyoruz. Ümmet olmadıktan sonra, bireysel bir kenara çekilmiş gruplar olarak yaşadıktan sonra Allah'a sunabileceğimiz herhangi bir ibadet çeşidimiz yoktur kardeşlerim. Oruca kimse aldanmasın o zaman. İhtiyarların teselli bulmak için gittiği hac ibadetine kimse aldanmasın. Çünkü hacda üzerindeki iç çamaşırlarını bile çıkardıktan sonra ancak Allah'ın huzurunda vakfe yapman gerekirken, sen iç çamaşırlarını çıkarmışsın ama etnik kimliğini, ırkçılığını, kindarlığını, Müslümana düşmanlığını çıkarıp gelmemişsin. Halbuki orada mahşer provası yapacaktın sen. Mahşere bile etnik kimliğinle mi geleceksin? Ümmetiz biz genç kardeşlerim. Ta Adem Aleyhisselam'dan başladık bu kervana. Bu asırda nöbetçisi biziz bunun. Bu yükü biz taşıyacağız. Elbette iblis binlerce senedir Allah'tan ve babamız Adem'den intikam almak için uğraşıyor. Cennetten kovulmasının bedelini bize ödetmek istiyor. Orta Doğu'da aktığı söylenen kan bu kandır. Dünyanın her yerinde Müslüman düşmanlığı diye üretilen düşmanlığın özünde iblisin intikamı vardır. Biz ümmeti Muhammed olarak ezeli düşmanımız olan iblisin oyunlarına alet olmak veya Allah'tan, peygamberinden yana olmak gibi iki tercihten birisine mahkumuz. Elbette peygamberimiz ve Allah'tan yanayız. İblis ve onun bütün oyunlarını canımız pahasına, varlığımız pahasına tepmek zorundayız. Ümmet olmak budur, Müslümanlık budur. Sakal, sarık, cübbe, çarşaf, peçe bunun parçası olduğu için değerlidir. Hiçbir bez parçası, bir metrelik başörtüsü ümmet kavramından daha değerli değildir. Kur'an'ın yetiştirmek istediği nesilden ve iman davasından daha önemli değildir. Önemli olan bu ümmetin varlığıdır. Ümmetim yoksa, ümmetim eritildiyse, ben güçlü olsam ne olur, zayıf olsam ne olur, ben ümmetimin çocuğuyum, ümmetimin parçasıyım, Allah'ın kuluyum. Allah'ta bu ümmeti bu dünyada kıyamete kadar ayakta görmek istiyor. Benim cemaatimi değil, benim grubumu değil, benim derneğimi değil, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini görmek istiyor Allah. Biz ümmetiz, dernek değiliz, ülke değiliz, herhangi bir kıta değiliz. Kainat Allah'ındır. Allah da adının ümmeti Muhammed'in eliyle yazılmasını murad etmiştir ve görev bitmiştir kardeşlerim. Bunun için istediğiniz vakıfta görev alabilirsiniz. Herhangi bir tarikatta bulunabilirsiniz. Bulunun da, bulunun da, ama ümmet için bulunun. Siz orada bulundukça ümmetiniz büyüsün. Allah'ın adı yücelsin. Resulullah'ın adı yücelsin. Kur'an yücelsin. Şeriatınıza doğru yürüyüş hızlansın. Ümmetin hilafete doğru yürüdüğü günleri umutla bekleyesin. Ümmet mahrum ve perişan beklerken sen büyüsen de bunu küçülme bilesin, yalnızlık bilesin. Kardeşlerim, biz ümmeti Muhammediz dedik ya, bu ümmetin karakteri var, tipi var, göklerden izlenen şekli var. Bir, biz Kur'an ümmetiyiz. Kur'an'ı yüceltiriz, okuruz, amel ederiz ve amel ettiğimiz kitabın hizmetinde bulunuruz. Sadece Ramazan'da değil, sadece cenazelerde değil, insan olarak nefes aldığımız her dakikayı Kur'anlı hale getirmeye çalışırız. Ümmet bu demek. Kur'an ümmetiyiz çünkü. Kardeşlerim, özellikle şu ümmetimin bağrında açan çiçekler olan genç kardeşlerime söylüyorum. Genç kardeşlerim, Allah rızası için bu sözümü dikkatle dinleyiniz. Sizin iman ettiğiniz Muhammedun Resulullah dediğiniz peygamberiniz diyor ki, ben ahlaka son tuğlayı koymak, ahlakı insanlığın bağrına yerleştirmek için gelmiş bir peygamberim diyor. Sizin Muhammedun Resulullah dedikten sonra ahlak için gelmiş bir peygamberin genç müminleri olarak Twitter'ınızda ahlakınız yoksa, siz genç kızlar olarak ahlakı hayatınız kabul etmiyorsanız, edebiniz insanlığınız kadar değerli değilse, Muhammed Aleyhisselam'ı üzüyorsunuz, ümmete puan düşüttürüyorsunuz, haberiniz olsun, İblis sizi internet sayfalarının bataklıklarında dolaşırken gördüğü sürece kıs kıs gülüyor, haberiniz olsun. Genç kızlarım, genç kardeşlerim, ya Muhammed Aleyhisselam'ı güldüreceksiniz, mezarında mutlu edeceksiniz, ya da iblise kışkırtıcı tavizler vereceksiniz. Siz ümmeti Muhammed'siniz, ümmetin yarınısınız demiyorum. Bugün ümmetin değilseniz yarın zaten ümmete ait olmazsınız. Bugün de sizsiniz ümmeti Muhammed. Sizi şeytan haramlarda dolaştırdığı sürece peygamberiniz üzülüyor, haberiniz olsun. Üzme atanı, incitme demiyorum. Atan, ceden, nenen demiyorum. İman ettiğin peygamberin ahlakı tamamlamak için gelmişti. Sen bu ümmetin tuğlasısın, özüsün, ruhusun. Sen peygamberini üzdüğün sürece, peygamberin kabrinde endişe ettiği sürece her yanlışın ona mal olacak, o üzülecek, ümmetin puan kaybedecek, ümmetin güçlenmeyecek. Dışarıdan büyüdü görünse de, 1,5 milyar olsa da içinde sayılacak kadar az yürekli, ahlaklı gençler var dendiği sürece sen hatalısın. Peygamberinden utan, Allah'tan utan, peygamberinle buluşacağın günü hatırla ve ey Rabbim, ben ki Muhammed Aleyhisselam'a bu yaşta ümmet olmakla şereflendim, ben de onun yüzünün akı olurum, harama bulaşmam, sen beni konu Rabbim, bana yardım et deyiverin kardeşlerim. Genç kardeşlerim, bu peygamber ümmeti Muhammed'in elemanları ahlak için bu dünyada varlar. Biz de ahlaktan taviz verdiğimiz sürece ahlakımız öbürlerinin ahlakına benzediği sürece, aynı internet sayfalarını paylaşmaya cüret ettiğimiz sürece, üzdüğümüz peygamberimizdir, erittiğimiz de ümmetimizin prestijidir. Bunun için genç kardeşlerim, ben başka kimseye söylemiyorum, size söylüyorum, benim ümmetim sizsiniz, umudum sizsiniz. Göklere kadar yükselse başım, gökten dönüp sizi Muhammed Aleyhisselam'ın manevi çocukları olarak, bu asırdaki yürekli delikanlıları olarak görüyorum. O ahlakı tamamlamak için geldi. Sakın ahlakından taviz verip peygamberi üzmeyin. Değil ahirette onunla buluşmak, o üzülürse, bizim ahlak zafiyetimizden dolayı üzülürse, Allah göklerinden rahmetini keser, toprağımız kurur, huzurumuz gider, bizi hiçbir güç yeniden Allah'ın rahmetine götüremez, bunu bilesiniz. Kardeşlerim, bir hakikati genç ve ihtiyar hepimiz yeniden paylaşalım lütfen. Peygamberime ilk Kur'an ayeti geldiğinde hepinizin bildiği gibi çok endişeli bir şekilde hanımı Hatice'nin yanına gitmişti. Korktu, ürktü, yorganına büründü. Kur'an'daki iki surede geniş geniş bu anlatılıyor. Ey yorganına bürünmüş peygamber diyor Allah Teala. Çok korktu, ürktü. Sizinle bir hakikati paylaşacağım şimdi. Hanım kardeşlerim, evli hanım kardeşlerim, evli erkek kardeşlerim, evlilik adayı genç delikanlılar. Bu din mağarada başladı ama Peygamber aleyhisselam dinin ağırlığından ürktü. Cebrail aleyhisselamdan ürktü, evine kapandı. İlk defa Peygamber aleyhisselama kalk, korkma, arkandayım diyen Hatice İslam'ın ilk mümini, ilk ateşleyicisi, ilk İslami hareketin başlatıcısı kadındır. Allah ondan razı olsun. Onun için bugün haykırıyorum. Bu din Allah'ın izniyle yeniden insanlığın umudu. Bu ümmet yeniden insanlığın önderi olacak. Ama Allah'ını seven, peygamberini seven, dini için derdi olan kadınlar, eşlerinizi, çocuklarınızı, sevdiklerinizi, yakınlarınızı dürtün. Kalk, arkandayım. O gün Muhammed'in arkasında Hatice vardıysa şahit ol Rabbim. Ben de bu köyün Hatice'siyim. Kocamı dürtüyorum. Oğlumu teşvik ediyorum. Kardeşimi teşvik ediyorum. Ya Rabbi, ben bu zamanın Hatice'siyim. Bana heyecan ver. Eşime sadakat ver. Oğluma sabır ver desin. Bu din peygambere indi ama aile beraberliğiyle yola çıktı bu İslam. Bugün cami hocalarına devredildiği için, ilahiyat fakültelerindeki öğretim elemanlarına devredildiği için, sakallı alimlere devredildiği için, yürü arkandayım, yürü beraberiz, git evini merak etme, Allah seninle, biz de seninleyiz diyen kadınları, Hatice'leri bulamadığı için Müslümanlık, ümmeti Muhammed cihad eden, ilim düşkünü, takva ehli, Allah'tan başkasına itibar etmeyen kadınlarını kaybettiği için cılız ümmet oldu. Kafirler de bunu bildikleri için, gördükleri için ya da şeytan asırlardır bu planları oluşturduğu için şimdi Müslümanların başörtülü kadınlarını, sabah namazı kılan kadınlarını, iffetine göz değdirmemiş kadınlarını kullanarak ümmeti siyaset meydanından ve dünya güçlerinin karşısında bulunması gereken, aktif olması gereken meydanlardan kenara çekmekte. Bunun için kadını kullanıyorlar. Aile diniz, aile ümmetiyiz. Biz Musa aleyhisselama Allah'ın buyurduğu gibi dünyanın tamamı Firavun'un avuçlarında olsa bile evimize kapanır, Hatice'mizle, hanımımızla, kocası olarak, kadını olarak Allah'ı buluruz, evlerimizi kâbeleştiririz. Böyle bir ümmetiz. Yeniden Kur'an'ımızın bu talimatına döneceğiz. Genç kardeşlerim, evlenmeyi düşünün elbette. Ama evlenirken yuva kurmak demeyin, Kabe kurmak deyin. Çünkü Allah evlerinizi kâbeleştirin ey Kur'an'a iman edenler diyor. Allah evlerimizden bu işin biteceğini bize söylüyor. Hasan el-Benna'ya Allah rahmet etsin. Demişti ki 100 sene önce, ey Müslümanlar, gelin siz evlerinizi İslamlaştırın, Allah da devletinizi İslamlaştırsın demişti. Biz ise çatısından ev yapmaya çalıştık da 100 senedir bu ev bir türlü yapılmıyor. Ev temelinden başlar, çatısından başlamaz. Biz ümmetiz, ümmeti Muhammediz. Peygamberimiz Hadicesiyle bu yola çıktı. Kim yalnız çıktıysa yalnız kalacaktır, başaramayacaktır. Ben bütün Hadice'nin yeğenlerine, Hadice'nin torunlarına, kıyamet günü Hadice ile beraber olmak isteyen mümin bacılarıma söylüyorum. Onların eşlerine söylüyorum. Onların çocuklarına söylüyorum. Nefsime söylüyorum. Ümmetime hatırlatıyorum. Biricik peygamberimiz hanımıyla bu yola çıktı. Seçim meydanlarına hanım götürmekle değil, Allah'ın huzuruna götürülecek hanımlar ve kocalar olarak ümmeti Muhammed kalitesinde iş yapmak zorundayız kardeşlerim. Biz ümmeti Muhammediz. Biz sıradan bir ümmet değiliz. Biz rahmeten lil alemin, evrensel bir peygamberin ümmetiyiz. Çilekeş bir peygamberin, cennet vaat eden, firdevs vaat eden bir ümmetiz biz. Kardeşlerim, bir hakikati daha hatırlatmak istiyorum sizlere. Ümmeti Muhammediz ya biz. Genç kardeşlerime, siz ahlak peygamberinin ümmetisiniz dedim ya. Unutmamamız gereken bir hakikat daha var. Biz aynı zamanda akide ümmetiyiz. Allah'a imanımız, mahşere imanımız, sırata imanımız, cennete cehenneme imanımız, şefaate imanımız gibi iman esaslarımız vardır. Böyle bir ümmetiz biz. İlkelerimiz değil, imanımız var diyorum. Düşüncelerimiz, sosyal kanaatlerimiz değil, iman ettiğimiz şeylerimiz var diyorum. Bunun içinde her ne kadar Türkçe'de eşit manayı ifade etse de ben kendim için inanan biri değil, mümin biri ifadesini kullanmak istiyorum. Size de mümin kardeşlerim diyorum. İnanan kardeşlerim demiyorum. İnanmak başka şey, Allah'a iman edip mümin olmak başka şey kardeşlerim. Aynı şekilde bizim akidemiz bulunduğu gibi şeriatı olan bir ümmetiz. Şeriatımız var. Devlet sistemi, pazar sistemi, çarşı sistemi, ziraat sistemi, aile sistemi, medeni hukuk yapısı, dünya hukuku gibi anlamları ihtiva eden şeriatı olan bir ümmetiz biz. Başıboş değiliz. Allah bizi Kur'an'la gönderdi. Şeriatımız var. Allah peygamberimize hadislerini söyletti. Bunlar şeriat oldu. Biz şeriat ümmetiyiz. Kimsenin ithal ideolojisine muhtaç da değiliz. Minnet de Allah'ın izniyle etmeyiz. 100 senedir bize ithal ideolojiler zorla enjekte edildiği halde elhamdülillah 5 yaşında çocuklarımızı Allah'ın kitabıyla buluşturmaya başladık. Allah'ın şeriatıyla da ümmet olarak çok geçmeden buluşacağımıza Allah'a iman ettiğim kadar itimat ediyorum. Çünkü ezanların susturulduğu, Kur'an alfabesinin zulüm konusu yapıldığı bir yerde 5 yaşında çocuklar Allah'ın kitabı ile buluştuysa bu bir doğumdur, bu bir oluşumdur. Gün geçer, 10 sene olur, 5 sene olur, 1 gün olur, 1 ay olur. Onu Allah bilir. Ama Allah'ın dini, Allah'ın şeriatı, o şeriatın ahlakı, o şeriatın imanı insanlıkla yeniden buluşacaktır. Yiğit Allah'ın izniyle düştüğü yerden kalkacak. Ağacın dallarının koparıldığı yerde ağacın kökleri yeniden göklere kadar Allah'ın izniyle yükselecektir. Eğer Allah'ın dinine ölüm var, Allah'ın dini bitti diye düşünen olursa ona da deriz ki din Allah'ın değildi ise eğer, gerçekten ölüp gitsin bu din. Eğer İslam akidesiyle şeriatıyla Allah'ın diniydiyse, Allah ölmedikçe dini nasıl ölür be adam? Bu ne cahilce bir düşüncedir. Biz ümmetiz ya, şeriatımız var elhamdülillah. Belki ağlarız, belki yas tutarız, matem tutarız. Bizim bahtımızda 3 sene, 5 sene, 10 sene çile çekmek olur. Ama bu topraklar bu kökleriyle yeniden buluşup Allah'ın izniyle ve yardımıyla ümmet olarak yeniden ayağa kalkarız. İnsanlığın beklediği de budur. Bakmayın küfrün saldırılarına. Aslında onlar doktorunun eline yumruk vuruyorlar. Aslında onlar kurtarıcılarını itmeye çalışıyorlar. Çünkü insanlık ne yapacağını şaşıracak kadar azmıştır, haddini aşmıştır. Bunun için doktoruna da, ona yardım eli uzatana da, ona hidayet getirene de saldırabilmektedir. Çıldırmışın yapacağı budur zaten. Ama biz ümmeti Muhammed'iz. Çocuklarını diri diri toprağa gömen nesilleri de Muhammed Aleyhisselam kurtardı. Kürtajla çocuk imha edenleri de Muhammed Aleyhisselam'ın dini kurtaracak Allah'ın izniyle. Ve kardeşlerim Muhammed Aleyhisselam vakfede, Mina'da durduğunda cahiliyeye ait gelenekleri ayaklarımın altına alıyorum diye başladığı veda hutbesi var ya, o hutbe o günkü hatıra konuşması değildi. Allah'ın peygamberine söylettiği nihai gerçeklerdi. Cahiliye, insan putçuluğu, insanı ilahlaştırma, insanın sistemlerini putlaştırma. O gün Mina'da şeytan taşlanırken Allah'ın izniyle Peygamber Aleyhisselam'ın ayakları altında yerini bulmuştu, faiziyle, zinasıyla, kumarıyla, bütün cahiliye gelenekleri. Allah o gün söyletti de bir asır sonra, 5 asır sonra, 10 asır sonra peygamberinin bu sözünü çiğnettirir mi zannediyorsunuz? Veda hutbesi bir kere okundu. O veda hutbesi insanlığa verilmiş mutlu bir mesajdır. 100 sene, 200 sene sürse de bu kahır, Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed peygamberinin veda hutbesindeki gerçekleri canlandıracak. Bu ümmet ayağa kalkacak. Siz yeter ki hazır olun, zihinlerinizi hazırlayın. Sabah namazına çıktığınızda bu gece, sabah namazında, namazdan sonra Rabbim bu 2 rekat namazımı kabul buyur dediğiniz gibi, Rabbim ümmetime, hizmete adanmışlığımı da kabul buyur. 17 yaşında da olsam beni Üsame olarak peygamberine götür. 20 yaşındayım, 22 yaşındayım. 3 senedir, 5 senedir peygamberinin elinden sancağı almam gerektiği halde geç kalmışım. Beni kabul et, gecikmemi bağışla ya Rabbi de. O günden sonra da birilerinin egomanyasındaki, kimin yönetiminde belli olmayan bir örgüte, bir toplantı grubuna katılma. O gün sabah namazında Rabbine söz verdikten sonra Allah sen ve Muhammed Aleyhisselam ve onun Kur'an'ı baş başa kal, Rabbinle baş başa kal. Bir ay, bir sene Allah senin samimiyetini, ihlasını görsün. O gün sen 20 yaşında da olsan bütün surları Allah ayağına getirecek ve surlar beni teslim al diye sana yalvaracaktır ey bu ümmetin genci. Ama sen eğer bu yüreğindeki iman heyecanını başkalarının kullanımına sunarsan, başkalarının menfaati senin sömürgen konun olursa, seni sömürürlerse, bil ki Allah'ın gazabını çekeceksin. Gençliğine de yazık ettin, imanın heyecanına da yazık ettin olacak. Allah sana yeter, peygamberi sana yeter, Kur'an rehber olarak yeter. Bu ümmetin bütününün peşinden git, Kabe'yi yön gör, Kur'an'ı rehber gör. İnsanlara takılma, birilerine takılma. Sen Rabbinle günde 5 defa bağlantı kur. Melekler senin geldiğini haber versinler. Bu çağın Üsamesi geldi. Zeyd geldi ya Rabbi desinler. Ayşe geldi. Nesibe geldi. Geldi ya Rabbi. Kapında duruyor desinler. Sana Allah surları ayağına göndersin fethedilmek için. O zaman seni Allah internetin fethi için mi kullanır? Başka bir okyanusun yüzülmesi için mi kullanır? Onu Allah bilsin. Genç adam, genç kız, sen buna karışma. Allah'a teslim ol, şeriatına teslim ol. Ümmetinden canlı, aktif bir mümin olarak Muhammed Aleyhisselam'a sadakatle bağlanacağını Allah'a göster. Gerisini de Allah'a bırak. Bütün yürekler sana doğru akacak. Bütün imkanlar, fırsatlar ayağına gelecek. Melekleri görür gibi olacaksın. Seninle sokaklarda dolaşan melekleri göreceksin. Cebrail'i görmesen de Cebrail'in arkadaşlarını göreceksin. Rüyasında Peygamber Aleyhisselam'ı gördüğünü bize anlatarak bizi heyecanlandırmaya çalışanlara karşı genç adam, genç kız, sana söylüyorum. Rüyalarda peygamber görüp bize cici cici yalanlar, tatlı tatlı uydurmalar anlatanlara karşı rüyadan vazgeç. Allah'ın şeriatını, İslam'ı, okunan şu ezanların realitesini caddelerde yürürken gördüm. Gecelerin güneşle aydınlandığını gördüm de hayatın içinden imanın gerçeklerini anlat. Rüya ile senelerdir, asırlardır müminleri oyalayanlara karşı güneşi elinle tuttuğun kadar hakikatları konuş. Alim olman gerekmiyor, mücahit olman gerekmiyor. Bunu yaptığın zaman alimsin, mücahitsin, ümmeti Muhammed'in delikanlısısın. Ey kardeşlerim, ümmeti Muhammed ortak paydasında buluştuğumuz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inde buluşma umudunda dertli, umutlu, hasretli duygularını paylaştığım kardeşlerim, bu gecemiz Allah ile ahitleşmemiz olsun. Biz kimsenin adamı değiliz. Allah'ın kuluyuz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Ümmetimizin adamıyız. Ümmetimize fedayız diyelim. Genç kardeşlerim, Allah'ın kulları olun. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olun. Dine hizmet edenin yanında olun. Din öğretenin yanında olun. Kendisini şişirip kabartanın, teşkilatını sana din olarak gösterenin yanında durmayın. Kullanılmayın. Kullanmayın, kullanılmayın. Kabe'den başka bir yönünüz olmasın, göreceksiniz. Allah içinize huzurlar yağdıracak. Üniversite kazanma derdiniz değil, üniversitelerin size aktığını göreceksiniz. İlim sizin için kolay olacak. Çünkü siz Allah'la beraber oldunuz. Siz kainatsınız o zaman. Kim Allah'la beraberse kainatın bütün tılsımlarına, şifrelerine sahip demektir. O zaman evlilikte derdiniz olmayacak. O zaman eşiniz cennet huzuru getirecek size. Siz ona huzur getireceksiniz. Ama Allah'ın dışında, onun şeriatı dışında sosyal güvencelere itimat ederseniz, dedikodulara, beşeri yalanlara, beşeri güvencelere itimat ederseniz Allah sizi şeytanın kucağına atar. Delice bir dünya yaşarsınız. Ahireti kaybedersiniz. Psikiyatriye mahkum olursunuz. Genç yaşta psikolog eşliğinde yaşayacak kadar perişan bir hayatınız olun. Gelin Allah'la beraber olun. Muhammed Aleyhisselam'la beraber olun. Şu dünya 7 milyarıyla İslam düşmanı da olsa, İslam gidiyor da dese, Müslümanlık battı da dese, Orta Doğu'da kan gölü var dese de iman edin, iman edin, iman edin. Allah mağlup olmaz. İslam Allah'ın dinidir. Allah dinini mağlup etmez. bir zaman, bir asır, bir buçuk asır kullarını imtihan eder. Siz şimdi kafirlerin İslam düşmanlığına aldanıp aldanmayacağınızı Allah görmek istiyor. Dik durursanız ümmetimin son genci, son delikanlısı, son asiyesi benim derseniz, Allah sizinledir. Dirildiğiniz zaman kıyamet günü de Muhammed Aleyhisselam'ın sağ elini öperken dirileceksiniz inşallah. Çünkü Ebu Cehil günlerinden daha şiddetli günler yaşıyoruz. Uhud faciasından daha büyük facialarla iç içeyiz. Ama Allah'ım, ben iman ediyorum ki sana Rabbim, o gün peygamberin dişi kırıldı, eziyet gördü diye müminleri bir kere kurtardın, İslam'ı yücelttiğin gibi, bugün binlerce Hamza'yı şehit verdiğimiz bir zamanda, İslam'ın geleceği yok denen bir zamanda, sana iman eden, sabah namazına kalkan, iffetini insanlığı ve imanı olarak bilen bu genç delikanlılar, bu genç hanımefendiler senin kulların olarak huzurundadırlar. Bizi de Üsame'yi kabul ettiğin gibi, Nesibe'yi kabul ettiğin gibi kabul et ya Rabbi. Kurban etmek istiyorsan bizi şeriatın için, ümmetin huzur bulması için bizi kurban etmek muradınsa, kurbanlığımızı kabul et ya Rabbi. Umudumuz budur, tesellimiz budur. Genç kardeşlerim, delikanlılar, hanım kızlarım benim, size bir söz söylemek istiyorum. Sizi bu ümmet bekliyor diyeceğim ama siz ümmet olarak geleceği anlıyorsunuz. Hayır, sizin ne yapacağınızı, ne yapmak istediğinizi, sayısının Allah'tan başkasının bilmeyeceği kadar kabarık olduğu, milyarlarca, belki trilyonlarca melek sizi izliyor. Melekler sizi izliyor. Haramla karşılaştığınız zaman cep telefonunuzda, bilgisayarınızda, odada kimse yokken haram gözünüzün önüne geldiği zaman Allah var, Allah var dediğiniz gün arş-ı alaya doğru koşarak gittiğiniz gündür, bunu bilesiniz. Melekler sizi bekliyorlar, iblis de bekliyor ve Muhammed Aleyhisselam da umutla sizi bekliyor. Üsamesine 17 yaşında devrettiği sancağı sen 3 senedir hala almadın, 20 yaşındaysan. Üniversiteye takıldın, sevgiliye takıldın, internete takıldın. Dön Allah'a, geri gel. Muhammed Aleyhisselam bıraktığı yerde seni bekliyor. Bu ümmet bekliyor. İnşallah belki bir daha bu salonda buluşmayız ama Rabbim bizi Muhammed Aleyhisselam'ın gelin yavrularım dediği gün cennetinde buluşturacak. Rabbimizin cemalini göreceğiz. Bütün dertleri unutacağız. Ümmet olmanın yeryüzünde Adem Aleyhisselam'dan beri birikmiş bütün çilelerin omuzumuzda olmasını, kahırlı bir ümmet, sıkıntılı bir ümmet olmamızın yararını o gün göreceğiz. Cemalullah'ı gördüğümüz gün dertler bitecek, kavgalar bitecek, sıkıntılar bitecek. O gün cennetlerde İnşallah bugünü hatırlayacağız. O günümüze selam olsun genç kardeşlerim. O cennetimize selam olsun. O hasretimize selam olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.